إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تمندلها نبلغ المرام نبال توكة كتاب النكاح حديث يا بوشو تلسمامية من حديث بيبي عائشة رضوانها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الأربع إلا النسائي وصحيح ابن عوانة وابن حبان والحاكم نعم حديثي أبو تنوكينا يليه حبو بيلي لحديثي يا أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتوكا وصحابة أبي هريرة رضي الله عنه حقيقة انتم صلى الله عليه وسلم مسمى لا تنكه الأيم حتى تستأمر ولا تنكه البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه لا تنكه الأيم على سمع أنتم صلى الله عليه وسلم أسيوليوي الأيم لمنمك جانه ومجم وشرح يا الإمام الصنعان كتكسب للسلام أنا سمع قبل الأين ليولم ونأمك أن بيفارقت زوجها على فريكيانا نمميوي إما بطلاق أو بموت إما كبير وطلاق أمياتوا أو أمفيو نمميوي كيف هو ليو أنيتو الأين وكيو وينكو أنيتو الأيام kwa mtume sala salamu anasema kwamba asiolewe la tunka al-ayy kwa kusema chenye tunasema mjane mjane mjane ima ameolewa akapewa talaka mjane ima ambaye alikuwa amefiliwa na mumewe la tunka al-ayy asiolewe mjane hata tustamaru mpaka atakwe shauri kutakwa shauri kwa maana kushauriwa kuna mchumba huyu na huyu na huyu unasemaje kuhusu mchumba huyu hata tustamar mpaka atakwa shauri atakiwe ushauri wake wala tunkahu wala asiolewe albikra mwanamke bikira hata tustazanu mpaka atakwe idhini kwa kuna tofauti baina ya kutakiwa ushauri na kutakuwa kutakiwa idhini bikra anasema mtu anasema wala tunka asiolewe huyu bikra hata mpaka tustadhanu yani atakwa idhini yake bwana ridhaa yake ruksa yake bikra kwa Kiswahili tunasema ni mwanamke mwanamwali albaligha alivunjaongo kwa nita huyu bika ikiwa bado hajafikia katika suala la kuvunja ungo kwa hivyo huyu haitu bika bika ni mwanamke ambaye tayari ameshavunja ungo tunasema mwanamwari la tunkahu albikr asiolewe mwanamke bikira hata tustazanu mpaka atakiwe idhini qalu wakasema sahaba ya rasulullah وكيف إذنها نا ذيبي لإذنياك إذنها إذنياك نقواجي وهو بكرة قالوا وكسيما يا رسول الله وكيف إذنها نا ذيبي إذنياك يعني لإذني كما نقول كما هي أمريزية مكبالي ذيبي تقواجي إكوجي قال أكسيما بنا متوم السلام أن تسكت كما أنا يا kunyamaza akinyamaza kimya basi tayari hiyo ndio idhini alitaskwa kule kunyamaza kwake, akinyamaza kimya basi hii ndio tayari ndio ile ridha au tuseme ni idhini yake mutafakun alayhi. Katika hadithi hii na nyinginezo kuja mbele, ahlul ilm wameweka maelezo mengi katika kisheria katika masuala ya kifikihi, lakini kubwa zaidi ni lile ambalo linaitwa al-ijbar. Al-ijbar ni kuteza nguvu, kulazimisha. Ahlul ilm katika vitabu vingi vya fikihi wakifika hadithi kama hii na nyingine za chini wanaeleza hapa kuna suala la katazo linaitwa al-ijbar. Al-ijbar maana yake ni wali kumlazimisha binti yake lazima aolewe. Hali hii baadhi ya ahlul ilm wanasema ndoa ambayo ilikuwa ina ijbar si sahihi. Baba mtu lazima utaolewa na huyo. Lazima. Mimi ndo nilokuzaa, si ndo wazazi wako. Hivi na hivi na hivi. Ah ah. Bwana mtu anasema wala tunkahul bikra, asiyo bikira mpaka atakiwe idhini. Sasa ukimlazimisha inakuwa si ndoa hiyo. Na katika maelezo mengine ambayo yafafanuzi kuhusu kunyamaza kwa mwanamke, Imam Sanaani katika Sughul Salam akaeleza kwamba kunyamaza kwake kunakuwa mara nyingi kutokana na mwanamke anakuwa na haya, bikra anakuwa yuko katika hali ya kuwa na haya. Na akastadili na hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha, imekuja katika Sahih Bukhari wa fi riwayatin anna Aisha taqalat ya Rasulullah innal bikra tastahi. Bikra mwanamke mwanamwari ukenda ukimuuliza kwa maana kuchukua ile idhini yake amekubali au amekataa, huwa auna haya tastahi. Je, itakuwaje? Bwana Mtume SAW akasema ya kwamba ridhaha misimatuha, kule kuwa kunyamaza kwake ndio kuridhia kwake, kwa sababu aona haya kusema kwamba nimekubali. Kwa hivyo akinyamaza kimya basi itakuwa ndio ridhaha, kwamba tayari mwanamke huyu ameshakubali. Hakutakiwi kwamba lazima mbona usemi wewe, sisi tunakuuliza hapa, watu wamekuja na heshima zao, kwamba umemkubali au hujamkubali, unatufanyia nini? Sema sasa. Kule akinyamaza kimya basi ndio ridhaha, ndio idhini yake kwamba tayari mwanamke binti huyo bikra, kwa sababu ana tabia kuona haya atakuwa hawezi kutamka akinyamaza kimya katika hali hiyo. Na ahlul ilm wakenda mbali zaidi katika conditions ambazo inawezekana ikawa mwanamke bikra akaulizwa yatakiwa idhini yake, na akawa kuna vitu vimejitokeza zaidi ya hivyo alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ametaja kwamba kunyamaza kimya, lakini kuna kitu kikatokeza ambapo hii inakuwa ni aglabia. Wabinti wengi vile vile wanakuwa na tabia hii. Sasa akaeleza Imam Sanaani katika Sughul Salam, anasema fa in bakat, ikiwa mwanamke mwanamari huyu aulizwa atakiwa idhini yake, je akilia, aulizwa angusha kilio, badala ya kunyamaza kimya kwamba amekubali, angusha kilio. Hichi kilio kina maana gani? Wakakifasiri ahlul ilm kilio cha mwanamke bikra anapoulizwa katika hali ya idhini kama ifuatavyo, wanasema faqila, fasema hivi la yakunu sukutuha ridha ma'a dhalika, yani ikiwa alia basi yaonesha kwa maana pamoja kwamba amenyamaza kimya hakusema lakini alia, basi hii yaonesha kwa hakuwa ameridhia, yeye ingenyamaza tu. Akiangusha kilio basi inakuwa haiwi ridhaa yake yeye, tayari kuna something hapo. Wengine wakasema hapana, waqila fakasema kwamba la atharu libaqaiha fil man'i illa an yaqtarna bisiyahin walahu, ama kulia kwake hakuathiri kwamba ndio akataa, lakini ni kwamba ikiwa atalia na ataambatanisha kilio chake na sauti siyah, apiga mayowe, basi hapo itakuwa inaonekana huyu yani analia na anatoa sauti hata kutakuwa huyo hatari. Wakila na pamesemwa kauli nyingine, kama mwanamke huyo akilia, yu'tabaru dama, yatazingatiwa machozi yake. Hal huwa haru, je machozi yake yale yakitazamwa hivi, je yako katika hali ya ujoto, yani yana ile yani yana vugu vugu la ujoto. Wasema ikiwa ni hivyo, fa huwa yadullu ala al-manam, machozi yake ni yako ya moto, basi hii yaonyesha kwamba al-man hataki au baridun, yametangaliza machozi yake barni kama maji. Hii itakuwa ni ridha, yadullu yaonyesha kwamba amekubali. Sasa hizi ni istinbat za wanazuoni katika kumtazama mwanamke bikra, anakuwa na tabia nyingi mchanganyiko, pamoja na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea ya kwamba kunyamaza kwake kimya ndiko kunafanya dalili kwamba huyu ameridhia. Naam, hadithi inafuatia, wa an ibn Abbas radhiallahu anhuma ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستعبر واذنها سكوتها رواه مسلم. الثيب mwanamke thayibu, sasa huyo anachukua tafsiri ya maana ile ayib, ameolewa akaacho au amefiwa na mumewe, huyu vile vile anaitwa thayib, yani mwanamke mtu mzima sio mwari, anaitwa thayyib. Ambapo hili ndio neno hili mara nyingi ndio linachukua asilimia kubwa katika istilahati za kifikihi, anaitwa thayyib. Bwana unaoa, unaoa naoa, lakini mwanamke thayyib. Ana thayyib mwanamke ni mwanamke ambaye tayari ni ameshaolewa au tayari ameolewa, ameachika au amefiwa na mumewe, anaitwa thayyib. Hii ndio tamko ambalo latumika zaidi kuliko al-ayyib. Kwa thayyib ni mwanamke ambaye alikuwa tayari ameshakuolewa na kuachwa au kafiwa na mumewe, ahaqqu bi nafsiha, yani ana haki zaidi kwa nafsi yake, min waliha, kuliko wali wake. Ahaqqu, ana haki zaidi, ahaqqu, ana haki zaidi bi nafsiha, kwa nafsi yake, min waliha, kuliko wali wake. Maana yake ni kwamba yakusudiwa ahaqqu biridha, mwanamke thayyib ana haki zaidi ya kuridhia yeye mwenyewe, yeye mwenyewe kuliko wali. Wali anaweza katia zamana, hapana, sisi hatumtaki. Sasa thayyib kidogo ana hapa na anajitutumu, hapana, mimi baba huyu nimeshakwambia tumtaki baba. Sasa hapa inachukuliwa hadithi kwamba thayyibu atakuwa na haki zaidi kuliko wali. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walbikru na bikira tustamar, maana yake ni kwamba tustamar hutakiwa izini, tustamar hapa maana yake ni kwamba hutakiwa izini, wa idhnuha na idhini yake, sukutuha ni kunyamaza kwake, sukutuha yani kule kunyamaza kwake tayari kaonyesha kwamba binti amekubali. Wa fi lafzi, na katika lafzi nyingine imekuja, laisa liwali ma'a thayyib amrun, maana yake ni kwamba wali hana amri kwa mwanamke thayyib, mwanamke ambaye mtu mzima sio bikra, hana amri, hawezi akamforce, lazima uolewe na huyu, hawezi akamkatalia, sisi hatumtaki. Thayyib kidogo hapa amepata ile hali ya kupoa, anasema kapewa meno, mwanamke ambaye tayari ameshaolewa au ameshua na mumewe, mjane. Kwa hivyo huyu baba mtu wali wake hana amri juu yake, laisa liliwalii ma'a thayyib amr, maanake kwa Kiswahili ni kwamba wali hana amri ma'a thayyib, yani kwa thayyib, mwanamke thayyib. Waliyatima tu tustamar, na mwanamke ambaye alikuwa yatima maskini, basi huyu hutakiwa idhini. kama vile ambavyo ilivyokuwa bikra. Rawahu Abu Daud wa Nisa'i sahibi Thiban. Wanasema ahlul ilm katika sharh zao kuonesha kwamba hapa kuna tofauti baina ya sayyibu na baina ya bikra na baina ya yatima. Yatima hapa wengi ahlul ilm wakasema kwamba huyu atakuwa ni mwanamke ambaye ni mdogo bado, saghira. Ukisema saghira, yani tafsiri ya yatima ni yule ambaye kafiwa na baba yake na hajafikia baligha. Kwa hiyo yatima aliyokusudiwa hapa, ahlul ilm wamefasiri baadhi wengine, ni mraatun saghira, mwanamke ambaye alikuwa ni bado kadogo, hakajavunja ungo. Na huyu sayyibu ya hapa, ndugu zangu Waislamu, katika hadithi hii bado haitoi fursa ya mwanamke sayyibu akajiozesha mwenyewe kama vile ambavyo tutaona hadithi ya mbele. Yaani kuna baadhi ya watu wamekwenda kufahamu ya kwamba mwanamke sayyibu yeye basi hana haja idhini ya wali. Hapana. Hadithi ya mwanzo kabisa tulipoisoma juzi, bwana Mtume anasema la nikaha illa biwali. Hii ni hadithi ambayo imekuja kuja na rais. Ndoa aina yoyote ikiwa ya bikra, ikiwa ya sayyibu, la nikaha, hakuna ndoa isipokuwa kwa idhini ya nani? Ya wali. Kwa hiyo mwanamke sayyibu kaolewa, kaachwa, labda kaolewa tena, kaachwa. Sasa hakuna kwamba basi huyo hamna tatizo, yeye mwenyewe tu akishakubali, unamtafuta shekhe anakuozesheni, inakuwa si ndoa mpaka wali atoe idhini, aseme sasa kwamba mimi nakuozesha binti yangu fulana fulana fulana, basi hapo ndipo ndoa inachukuliwa. Haichukulii kwamba sayyibu basi ana maamuzi ya kujiozesha, idhini inabakia pale pale, lazima akubali, yani kwa maana mzazi atoe idhini, isipokuwa yeye amepewa uhuru zaidi, kwa sababu tayari ameshaishi maisha ya ndoa, anajua mume. Kwa hiyo atakuwa na ile hali ya kujua kwamba mume huyu atafaa, mume huyu hanifai, tofauti na bikra. Bikra mara nyingi anakuwa huwa ni mwanamke haelewi chochote, kwa hivyo akipatiwa mwanamume bora zaidi ni vizuri zaidi. Naam, hadithi inafuatia mbele, wa an abi huraira sallallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, la tuzawiju almar'atu almar'a wa la tuzawiju almar'atu nafsaha, rawahu ibn majah والدار قطني ورجاله ثقات. أنا سيدنا بنا صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة. مين مناك؟ مناك يعني كمان باب. مناك هموزشي مناك مينجينة لا تزوج المرأة. يعني مناك هموزشي المرأة. المرأة يعني مناك مينجينة. إذا مناك أمشيكو أنا فاسية كمان رواليزا. John, wewe na nani huyu ndo mchupako? Basi nitakuozesheni tena sasa. Mimi ndo mama yake. Mimi nikishakuozesheni hapa, hawezekani mwanamke akamuozesha mwanamke mwingine. La tuzawiju almar'atu almar'a. Mwanamke hamuozeshi almar'a mwanamke mwingine. Na vile vile wala tuzawiju almar'a, wala mwanamke hajiozeshi nafsaha mwenyewe, akajiozesha yeye mwenyewe pasipo na idhini ya wali wake. Wala tuzawiju almar'atu nafsaha, wala mwanamke hajiozeshi mwenyewe nafsi yake, akajichukua mpaka kwa kadhi, akasema basi mimi nimekuja hapa nataka uniozeshe. Au kwa maana nyingine ni kwamba yeye tu akasema kwamba mimi najiozesha mwenyewe bwana, sina haja ya wali wala nani. Mazali tumeshapendana, basi huyu njoo na mimi, mimi nitajiozesha mwenyewe. Sio amekataa. Ndoa hiyo inakuwa ni ndoa batili. La tuzawiju almar'a nafsaha, mwanamke hajiozeshi mwenyewe. Katika hadithi hizi zote hapa zilizoziona huko mbele, baadhi ya ahlul ilm wakastadili ya kwamba kama nilivyosema mwanzo, يدل الحديث على أن المرأة التي تعرف مصالح النكاح لا تجبر على النكاح. مسألة يا نكاها هيتكي كلازميشا لا من أبيها ولا من غيره من الأولياء وأن أمرها بيدها وإن كانت بكرة. المهم وكتك حديثي زوت الزوزيون هفا يونيشا كواما مولا امكي هرسيه كل أجلميشوا كتك نوع si babake au maalii wake au wengineo ambao walikuwa karibu yake wakamfosi. Haya ndugu zangu wa Islam ni miongoni mwa mambo ambayo yanaduru katika haula ya mujtama, katika society, basi asilimia kubwa yanachukua yanaduru mambo haya. Na ukitaka kujua kama masuala haya ya ndoa yanaduru sana kwa maana aglabia, labda sikiliza kipindi cha masuala, labda katika radio na nini, kama kutoka kuna masuala 10 aulizwa shekhe, basi 7 yatakuwa yanahusiana na masuala ya ndoa, ima talaka, ima si mwanamke akaolewa, si kawii, si kat, yani ni mambo ambayo yanachukua nafasi kubwa katika society. Ni masuala haya ya ndoa ni fikihi kubwa ambayo ahlul ilm wameelezea katika vitabu vingi vya fikihi katika mtazamo huu. Naam, tutasimamia hapa kwa leo inshallah. Tutaendelea Jumamosi panapo majaliwa. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.